La música de Paco Rodríguez i aquest Emotion, també presentant-lo a través de les novetats discogràfiques de Musicòpolis que ens condueixen a un planeta blau. Planeta Azul, el títol de l'àlbum i del nou senzill de Ruth Lorenzo. A veces siento que las fuerzas me flaquean y ya no puedo seguir corriendo, corriendo. Intento recordar y no encuentro las respuestas. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Y de dónde vengo? Tú y yo, nacidos libres, sin miedo a volar, simplemente siendo, siendo. fins al més enllà. Aquesta nit jo et convido a somiar, dóna'm la mà i et faré volar. Hi ha un sol racó on et deixi d'estimar i em fa més viu que mai, la música de Via Límit, Em fas sentir viu, és el títol del seu senzill extret d'aquest àlbum Superherois. La teva radiofórmula vestida amb noves cançons, els nous senzills de gent com Ruth Lorenzo o Via Límit, o també des del Third, la música de Take That, que tornen a nosaltres amb el nou senzill This Jace. Oh, I can see the future coming to you. Cry away the sadness in your eyes. And I can find a faith in days I've wasted. Been around enough to feel alive. And when the world is broken, hard and cold, no one ever knows the reason why. For the ones we may become, for the battles we have won, for the day we wish the sun. Gonna play it loud tonight. Just watch. for the nasty job. Música que també mereix el seu lloc en les novetats discogràfiques, tot i que si per mi l'escoltes gaire estona acabes amb un mal de cap horrorós, però bé, és una novetat i també l'oferim als nostres oients amb Nick Palmer i aquest Nasty Job. Ens ho portava a Musicòpolis, la capital de la música, i perquè veieu que aquí les novetats són totes, canviem radicalment de música per presentar-vos aquest nou senzill de l'àlbum Dos Orillas d'Antonio Orozco. Es diu Aire. Stop. Antonio Orozco amb aquest nou single que ens conduïa Lady, la cançó de Stevie Nicks, directament com a senzill de l'àlbum 24 Karat Gold Songs from the Vault. Coming lately, I just keep waiting, I see nothing out there. The sun keeps throwing out the light from the clouds, but there's no light in here. I know that things have gotta change, but how to change them isn't clear. I'm tired of knocking on doors when there's nobody there. You know I'm tired of knocking on doors when there's nobody there. And the time keeps going on by, and I wonder what is to become of me. And I'm unsure, I can't see my way. And he says, lady, you don't have to see. And the time keeps going on by. And the time keeps going on by, and I wonder what is to become of me. And I'm unsure, I can't see my way. And he says, lady, you don't need to see. And the time keeps going on.